Poker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Znamy prawdopodobny powód szerzenia się koronawirusa na północy Włoch. Ujawnia go premier Conte. Zmarła wójt gminy Zgierz. O pobicie podejrzanej syn kobiety. Prokuratura szykuje zmianę zarzutu. Prezydent podpisze ustawę o trzynastkach dla emerytów. W jednym z włoskich szpitali nie przestrzegano procedur sanitarnych, co mogło spowodować szerzenie się koronawirusa, ujawnia premier Giuseppe Conte. Nie podaje, który to szpital. Według mediów chodzi o placówkę w miejscowości Codogno w Lombardii. Szef rządu Włoch zapowiada podjęcie drakońskich kroków, by zahamować rozprzestrzenianie się wirusa wywołującego groźne zapalenie płuc. Z jego powodu zmarło w tym kraju 7 osób. Zarażonych jest 229 osób. Do Włoch lecą dziś eksperci Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej. W związku z epidemią koronawirusa Komisja Europejska poinformowała, że przekaże 230 milionów euro na globalną walkę z nim. W Polsce koronawirus prędzej czy później będzie. Jesteśmy na to przygotowani, oświadczył minister zdrowia. Są wytyczne i procedury, oddziały zakaźne w gotowości i przygotowywane są kolejne laboratoria, wylicza premier Mateusz Morawiecki. 2 cały czas są pod parą, a 6 kolejnych jest już uruchamianych. Chcemy być przygotowani nawet nadmiarowo, można powiedzieć, na wszelki wypadek, gdyby wirus pojawił się w Polsce. Minister Szumowski zapowiada, że polskie służby rozpoczną mierzenie temperatury na lotniskach. Oczywiście jest to swego rodzaju screening po to, żeby w tych wielkich molochach, gdzie przepływają turyści, gdzie przepływają ludzie, mieć ogląd, jak wygląda sytuacja ich zdrowotna. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by poszczególne kraje przygotowywały się na wypadek pandemii związanej z koronawirusem. Władze WHO podkreślają, że sytuacja jest pod kontrolą, jednak trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Nie żyje wójt gminy Zgierz. Barbara Kaczmarek w sobotę trafiła do szpitala, była w krytycznym stanie. Lekarzom nie udało się jej uratować. Śledczy zmienią zarzut dla syna kobiety podejrzanego o dotkliwe pobicie matki, zapowiada rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok podejmiemy decyzję co do zmiany zarzutów przedstawionych dotychczas jej synowi w taki sposób, że będą one obejmowały skutek w postaci śmierci. 34-latek został zatrzymany w sobotę wczoraj i sąd aresztował go na 3 miesiące. Ustawę o trzynastkach dla emerytów podpisze po południu prezydent. Świadczenie będzie wypłacane od kwietnia, raz w roku. O szczegółach Karol Surówka. Trzynastą emeryturę otrzyma blisko 10 milionów osób. Skarb państwa zapłaci za to świadczenie około 12 miliardów złotych rocznie. Zgodnie z ustawą trzynastki nie będzie mógł zająć komornik, a skarbówka nie będzie tych pieniędzy wliczała do dochodu. Emeryci nie będą musieli składać dodatkowych wniosków o trzynastkę. Pieniądze będą wypłacane z urzędu, wyjaśnia prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Brutto ta trzynasta emerytura wynosi 1200 zł, czyli na rękę 981 zł. Karol Surówka, Polskie Radio. Znany amerykański producent filmowy Harvey Weinstein, uznany za winnego przestępstw seksualnych, może trafić do więzienia na wiele lat. Werdykt w sprawie hollywoodzkiego potentata filmowego wydała ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku. Marek Wałkuski. Prokuratura stawiała Harvey'owi Weinsteinowi 5 zarzutów, od napastowania seksualnego po gwałty. 12-osobowa ława przysięgłych uznała go winnym 2 zarzutów – kryminalnego aktu seksualnego oraz gwałtu 3 stopnia. Ławnicy oczyścili producenta filmowego z najbardziej poważnego zarzutu – zuchwałego ataku seksualnego, który groziłby mu dożywotnim więzieniem. Werdykt kończy wielotygodniowy proces, podczas którego ofiary Weinsteina opisywały ze szczegółami przemoc seksualną z jego strony. Obrońcy przekonywali, że opisywane akty odbywały się za obopólną zgodą. Po ogłoszeniu werdyktu zapowiedzieli apelację. Proces Harvey'a Weinsteina jest następstwem publikacji prasowych, w których opisano przypadki napastowania seksualnego młodych aktorek. Od tego czasu ponad 80 kobiet publicznie oskarżyło go o molestowanie. Zarzuty wobec Weinsteina zapoczątkowały głośny ruch Me Too. Słynnego producenta czeka teraz kolejny proces w Los Angeles. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wpłynął żaden formalny wniosek o zgodę na rozegranie meczu hokejowego na tafli Morskiego Oka, informuje dyrektor TPN-u. Mecz odbył się w sobotę, wzięło w nim udział 19 mężczyzn, w tym byli zawodnicy Podhala Nowy Targ. Dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski mówi, że choć incydent nie miał szkodliwego wpływu na przyrodę, to nie ma mowy o zgodzie na podobne inicjatywy. Uważamy, że w masowej skali takie zjawiska mogłyby być szkodliwe. Stąd też traktujemy ten incydent właśnie jako incydent, ale gdyby miało mieć to charakter jakiegoś zjawiska powtarzalnego, no to akceptacji naszej nie uzyska.

Dawno nie słyszeliśmy tego nagrania o poranku, ale dlaczego nie? Zresztą dzisiaj będzie delikatny motyw przewodni pierwszej godziny, jeśli chodzi o muzykę, ale to się wszystko wyjaśni, sami się Państwo zorientują. 12,5 minuty po 6. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. Piotr Łodej już przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl. Także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Chyba już po tym nagraniu wszystko będzie jasne. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom, you're długo nie trzeba było zgadywać. Motyw kosmiczny do siódmych będzie się przewijał. Pani Marzena podpowiada, że stacja międzynarodowa kosmiczna przelatywała nad nami dokładnie wtedy, kiedy zaczynała się audycja poranna, ale nie widziałam, boleje. Zapraszamy do Trójki. Rzeczywiście, widok ograniczony. Ale co my dziś do dziewiątej, o czym będziemy rozmawiali? Między innymi zapraszamy oczywiście jak zwykle na salon polityczny Trójki 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan minister Michał Dworczyk. To 8.13, przypomnę, salon polityczny. A poza tym będziemy w Wenecji. Tam maski karnawałowe zamieniono na te ochronne. Maska sprawia, że mniej panikuje. Blokuje choć trochę. A wy się nie boicie? Będziemy w Wenecji po 7.20, relacja stamtąd. Zapraszamy Państwa serdecznie. O karnawale też, jeśli Państwo pozwolą sobie, odrobinkę porozmawiamy, no bo mamy ostatki. Zbierało się grupa przyjaciół. Jakieś dobre winko było. Impreza domowa? Domowa. Się mówiło wtedy, że się chodziło do sąsiadów. O ostatkach po 6.35 nasz reporter też zapyta, jak to drzewi bywało. Zapraszamy serdecznie. Ale także w projekcie Tata troszkę na ten temat, no bo zastanowimy się nad tym, do jakiej muzyki tańczą dzieci w przedszkolu. Ja bym wolał, żeby mojemu synowi, który ma na razie 5 lat, miłość się z polewaniem szampanem nie kojarzyła. Jak będzie miał 18 czy więcej i będzie go stać na tego szampana, to jak najbardziej może sobie z nim robić, co chce. W projekcie Tata o tym porozmawiamy, no bo niektórzy rodzice się zastanawiają, czy to aby na pewno konieczne. Domyślają się Państwo, o co chodzi. Po 7.45 projekt Tata. Doktor Tomasz oczywiście także będzie. Jeżeli mięso gotujemy po to, żeby zrobić z niego rosół, to lepiej wrzucić mięso do zimnej wody. O, to jest ważne pytanie i ważna odpowiedź. Też być może ktoś się domyśla, jakie będzie pytanie. Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Przed 7.00 spotkamy się także w urywkach z kalendarza. Większość gospodarstw domowych nie posiadała umiejętności przechowywania rury ssącej w sposób nie wywołujący agresji wobec tej istotnej części urządzenia. Ja nie wiem, czy rura ssąca będzie tematem przewodnim, ale na pewno będzie jednym z elementów, o którym opowie Łukasz Błąd. Zapraszamy przed 7.00, to będą urywki z kalendarza. My zaglądamy teraz na pierwsze strony gazet. A tu temat jest jeden i to na wszystkich pierwszych stronach. Czy przywieźliśmy koronawirusa z ferii? Tak zastanawia się i takie pytanie stawia dziennik Gazeta Prawna. W kilku szpitalach leżą pacjenci z podejrzeniem tego wirusa. Firmy wstrzymują delegacje i wysyłają zatrudnionych na telepracę, a szkoły zabraniają przychodzić na lekcje dzieciom, które były w Alpach. Tak wygląda sytuacja. O tym pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej codziennie premier Polska gotowa na koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wziął udział w odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Następnie na konferencji prasowej zadeklarował, że wszystkie nasze służby są uzbrojone w odpowiednie materiały, procedury i wiedzę. Tak wygląda pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, gotowi na koronawirusa, ale tylko na papierze. W polskich szpitalach brak masek, lekarze boją się epidemii, lecz rząd zapewnia, że kontroluje sytuację. To Rzeczpospolita w Gazecie Wyborczej, także ten sam temat na pierwszej stronie. Koronawirus blisko. W poniedziałek Polska wprowadziła na lotniskach kontrolę pasażerów wracających z Włoch. Jak Polska szykuje się na epidemię? O tym Gazeta Wyborcza. W naszym dzienniku represjonowani mają dość. Byli opozycjoniści domagają się realizacji swoich postulatów, zapowiadają akcję protestacyjną. To nasz dziennik z pierwszej strony. A jeśli chodzi przegląd sportowy. Czas próby. No mamy pierwszą kolejkę po zimie Ligi Mistrzów. Na pierwszej stronie duże zdjęcie Robert Lewandowski, ale także Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński. No bo Lewandowski, Zieliński i Milik rozpoczynają rywalizację w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale nie tylko ten temat na pierwszej stronie, bo także nasi koszykarze pokazaliśmy serce, tak mówi nasz trener naszej kadry, a także pożegnanie. Odszedł mistrz. Dzięki niemu podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie przeżyliśmy piękne chwile. Wczoraj zmarł Jan Kowalczyk, nasz mistrz jeździecki. O nim także wspomnienie w przeglądzie sportowym dziś Państwo znajdą. 21 minut po 6.00 to jeszcze satelitarnie. All in this atmosphere, no fear, less tears, only time to catch my my breath, I felt to inhale. Your love just stretched my chest. Confusion blinded me, mentally, physically. And it's because of you that now I can see. So now I can't run, I'll follow the sun and ride on to Zion and dance this last song of freedom. But only time will tell if it's truly for real. Can't change your mind, all I know, this is what I feel. Whether I'm wrong or right, please keep my life inside and never take your eyes off me. As I look up to the sky today, well I can see you looking down on me. It brings a smile to my face again. Satellite. Truly one of a kind, like stars shine beyond nighttime. Are you there? My eyes stare to find just what's behind. Blind notion of mine, is it genuine? Cause sometimes it plays tricks with my mind. Some call it asinine. But it's like love or hate. Now is that real or fake? Cause it's a real thin line, but that's your choice to make. The question at hand, help me understand, is this your plan? I think I can I think that I think I can? Because I won't break, nah, and I won't shake, nah. With lifted hands to this man, I'll stand in faith. I'll make it through my trust in you. Close my eyes, make a wish, kiss the sky, hey, there I see you. Kosmos, to jeszcze pytanie od słuchacza, czy będą Sigma i Pi przybysze z Mat Planety. Chyba nie, oni zgrzaliby się w tych kurteczkach puchowych swoich, nie wiem, czy państwo pamiętają, jak oni wyglądali. No mieli takie puchóweczki. A to jeszcze pytanie jedno od, i prośba właściwie od pana Andrzeja. Witam, dziś kończę 33 lata. Proszę jakąś grzankę. To możemy uznać, panie Andrzeju, że ta grzanka, co za nami, która za nami, POD, to też troszkę dla pana. Wszystkiego dobrego, serdeczne życzenia. 25 minut po szóstej. Za 5 minut w Trójce skrót wiadomości, a w międzyczasie jeszcze Fish, Emadę i Tworzywo. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach.

Here's a little ghost for the altering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing love? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is kosmiczne, muzyczne, do siódmej będzie się pojawiał. Zawsze na miło, kiedy państwo się dzielą jakąś troską własną, albo także radościami. I tak jest właśnie w tym wypadku. Pan Hubert napisał, właśnie wyskoczyła mi w telefonie reklama Rolls-Royce'a. Trochę tańszy, bo używany, jedynie 2,5 miliona złotych. No niby te reklamy są do nas dostosowane, pozycjonowane, a tu takie coś. Niestety nie kupię. Panie Hubercie, po pierwsze proszę nie podejmować żadnych pochopnych decyzji w tę albo w drugą stronę, a po drugie nie wiem, co pan przeglądał ostatnio, bo to zawsze ma jakąś odpowiedź w przeglądarce, ale gratuluję. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Dziś ostatki, czyli ostatni dzień karnawału. Jutro środa popielcowa, początek Wielkiego Postu i oczekiwanie na Wielkanoc. Jeszcze dziś więc okazja do spotkań towarzyskich. No taka tradycja. Zbierała się grupa przyjaciół. Jakieś dobre winko było. Impreza domowa? Się mówiło wtedy, że się chodziło do sąsiadów. Do kina z koleżankami, a później na winko. Ale na przykład takie domu. Duża część ludzi woli świętować czy bawić się we własnym gronie. Marcin Bogucki, socjolog. Czyli na tak zwanych domówkach, czyli w towarzystwie osób znajomych, bliskich i z którymi ma się jakieś relacje. Jak pan widzi, jestem starszą osobą i bywały bale. A teraz nie bywam wcale. Myślę, że w knajpie. Nie trzeba potem sprzątać. No, to jest tak, dodatkowy plus. Do klubu, no to bardzo często są wpuszczane osoby na zasadzie bardzo uznaniowej. Są tam niby te dress kody, czyli tam w zależności od tego, czy ktoś spełnia wymogi, nie wiem, krawata, pod tymi względami wizualnymi zupełnie można liczyć na jakąś tam selekcję, jakiś przesiew osób niechcianych, powiedzmy w cudzysłowie. Natomiast w domu jesteśmy panem całej sytuacji. W domu jest pewniej, bo sami wykonujemy door selection, czyli sami określamy, kto nam do naszego domu wejdzie. Nawet jeżeli tej selekcji dokonywałby nasz sąsiad. No, jeżeli z sąsiadem żyje się dobrze i w zgodzie, no to ja nie widzę problemu. Chyba w domu, tak bardziej kamera. To generalnie no to słuchamy muzyki, rozmawiamy, wspólne posiłki. No ale jakieś tańce też będą. Oczywiście. Poczucie bezpieczeństwa, które no w dzisiejszych czasach jest zaburzone mocno i jednak ludzie dążą do tego, żeby być w sytuacjach bezpiecznych. Impreza domowa gwarantuje bezpieczeństwo, znajomość innych ludzi, no i znajomość też otoczenia. Tak wiadomo, na co możemy sobie pozwolić, wiemy, czego możemy się spodziewać. Tych zabaw było jeszcze więcej, one były takie dosyć specyficzne. Te ostatnie dni karnawału określano jako zapuśne, szalone, mięsopustne. Małgorzata Jaszczołt, etnograf, Państwowe Muzeum Etnograficzne. Kuse albo ostatki, czyli tak jak mówimy teraz o tych ostatkach. Generalnie ten czas jest uważany za taki czas przejścia między zimą a wiosną. To też była walka postu z karnawałem. Tak, walka postu z karnawałem. Wchodziło się w zupełnie inny czas. Karnawał był traktowany kiedyś jako pewien rodzaj święta, natomiast post no, już był takim czasem, kiedy zaczynała się praca i w polu miała się zacząć, jakby generalnie taki czas no, prac rolniczych, więc jakby tutaj też te takie mieszały się dwa porządki, jeden należało zostawić, a wchodziło się w ten drugi czas. O właśnie, o ostatki pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. Nie wiem, jak będzie w Państwa wypadku wyglądała ta walka postu z karnawałem. U nas nie ma żadnego door selection, jeśli dobrze się wypowiedziałem. Kosmiczne spotkania muzyczne dziś do siódmej, za 13,5 minuty siódma, jeszcze jedna właściwie rozterka taka od pana Kuby. Pan Kuba napisał, momentami mam wielką ochotę zamienić się dziś z kotem miejscami. On do pracy, a ja do góry brzuchem. Ale to jest właśnie jego praca, to do góry brzuchem. To wcale nie jest, to nie jest łatwe. To jednak się człowiek, kot właściwie musi namęczyć. To nie proszę nie mówić hop. Heaven, love comes first. We'll make heaven our place on earth. idealny utwór do tuptania sobie nóżką. Sygnały od Państwa także takie, że na przykład w Bytomiu leje. Witam. Trasa Gliwice, Kraków. Nuda. Co zrobić? Cały czas pada. O, bardzo dziękuję. 227 trójek do dyspozycji. Dzień dobry. Na domówkach proszę uważać na gości w krawatach, bo to tacy bardziej wymagający są. Pozdrawiam. O, to tak, to zdecydowanie. Teraz zdaje się będzie klient w krawacie. Urywki z kalendarza. Człowiek kompletnie, ale to kompletnie nie awanturujący się. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest? Nic nie jest. Proszę nie regulować odbiorników. Światowy Dzień Powolności mamy. Dla wielu pracowników urzędowych okienek, licznych kas i na przykład brygad łatających dziury w jezdni to dzień jak codzień, ale ci, którzy zazwyczaj uwijają się jak w ukropie w kieratach swych codzienności, powinni dzisiaj wrzucić na luz, zdjąć nogę z gazu i zjechać na mopa. Jak mawiają starzy górale z okolic Garmisch-Partenkirchen, langsam, aber sicher, co bacowie z Kordylierów tłumaczą jako despacito, hej. Teraz o uwagę proszę posiadaczy kalendarza strażackiego, który druhowie jednej z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej roznosili przed Sylwestrem w kilku gminach województwa podkarpackiego. Informuje się, że zapis wtorek 25 lutego imieniny Cezarego i Wiktora oraz wytłuszczony dopisek środa popielcowa to błąd drukarski w następstwie niepotrzebnego zecerskiego pośpiechu. Powoli, panowie strażacy. Wiem, jak ryzykownie to brzmi, ale z tym popiołem to się nie pali. Kto nie wierzy, że to pomyłka, proszę sprawdzić. Tydzień wcześniej tłusty czwartek nie był według wspomnianego kalendarza w środę. Popielec dopiero jutro, a dziś oczywiście ostatki, które zawsze są za szybko. To w polskiej tradycji dzień ważny ze względów przede wszystkim meteorologiczno-profetycznych. A to dlatego, że jeśli zapusty pogodne bywają, świąt wielkanocnych tak się spodziewają. Poza tym ostatni wtorek wskazuje, jaka pogoda w poście panuje. I wreszcie moja ulubiona rymowanka, kto w zapusty nie tańczy, temu len nie rośnie. Nawet jeśli się nie uprawia akurat tej włóknisto-oleistej rośliny, nie należy raczej ryzykować i coś tam jednak zaleca się zahulać. Kto tanecznie się zaleni, len się mu nie zazieleni. 25 lutego 1990 roku wiosna pośpieszyła się tak, że tysiące bocianów miało gigantyczne opóźnienia przylotów, a na wielu podwórkach zastała bliżej jej nieznanych typów z marchewkowymi nosami, którzy w niewiadomym celu sterczeli przed klatkami bloków jak ostatnie bałwany. Zanotowano wtedy na południu Polski najwyższe lutowe temperatury w historii pomiarów. W Opolu 19, a w Krakowie aż 21 stopni. Taki to numer wykręciła koleżanka wiosna w Światowym Dniu Powolności. W roku 50 naszej ery rzymski cesarz Klaudiusz nie znał tego święta, pospieszył się i adoptował swojego następcę niejakiego Nerona, wiadomo z jakim skutkiem. Dokładnie 118 lat temu w Ameryce powstała pierwsza wytwórnia odkurzaczy, no i też zbyt prędko, bo w wielu miejscach na świecie zwyczajnie nie było ich do czego podłączyć, nie mówiąc już o tym, że większość gospodarstw domowych nie posiadała umiejętności przechowywania rury ssącej w sposób nie wywołujący agresji wobec tej istotnej części urządzenia. Zresztą licznym domostwom nie udało się tego problemu przezwyciężyć do dziś. Tak więc, drodzy Państwo, niech to będzie długi, niespieszny, ostatkowy wtorek. Powoli, naprawdę powoli, tylko żeby zadziałało, trzeba zwolnić natychmiast, szybciutko, już, teraz. O właśnie, Łukasz Błąd. Dziękujemy Panu. Do usłyszenia. Za 4,5 minuty 7. Zdaje się, że jeśli chodzi o Dzień Powolności, znaleźliśmy odpowiedni utwór. Niespieszny. A w temacie, bo przecież mamy kosmiczną godzinę, to będzie szał niebieskich ciał i ma nam. Ziemię smaga, lód się zemloje,